Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz içki, kumar, ikili taşlar ve falcılık. İçki İslam'da birdenbire haram kılınmadı. Araplar bunun çok müptelasıydı Araplar içkiye, alkolü. Freneye sonunda kez haram kılındı. Bizim Mevlam buyuruyor Maide 60'ta. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Ya eyyühellezine amenu. Ey müminler. Mevlam buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'de bazen ey insanlar diye geliyor. O zaman her insan ona mükelleftir. O imanla bağlantılıdır. Ey müminler gelince bunlar da uygulamayla bağlantılı bunlar da. Buradaki ya önce bir uyarı, tenbih, uyarı oluyor. Ya gelince tabi dikkatle oraya çekiliyor. Arkadan ilahi emir geliyor. Böyle abi yürüyor. İnnemel hamru, hamur. Hamr, hı notalı hı buradaki, aklı örten, yani insanı sarhoş eden, her türlü içkiler. Vel meysiri, meysir de kumar. Yusuf kökünden geliyor, mastardır bu, kovadan geliyor. Vel ensabı, dikili taşlar. Hangi taşlar tabi? İnşallah gelecek akşada. Vel ezlamı, ezlam. Falokları. Nasıl olacak inşallah? Açıklayacağız inşallah. Nedir bunlar? Ricsün, ricistir. Necis, pis bunlar. Beraber. Bunlar necis, pis bunlar. Bir madde haram olabilir ama necis olmaz, pis olmaz. Mesela bir insan komşunun tavuğunu çaldı. Onu kesti. O tavuğu yemek haramdır çaldığı için ama tavuk necis, pis değildir. Demek içki, kumar, buradan gelen bunlar necistir. Min ameli şeytan ve bunlar şeytan işi bunlar. Yani şeytan insanlara buna teşvik eder. Fecitenibuhu. Bundan sakının. İctinap cennetten geliyor. İftar babıyla. Yani şey yan yan kaçın bunlardan Mevla buyuruyor böyle. Kaçın bunlardan. Fecitenibuhu emirdir. Her emirde şart vardır. Yani buna kaçınırsanız la lekum tüfühün felaha kavuşursunuz. Buna kaçınırsanız felaha kavuşursunuz. Demek ki içki içer, kumar oynayan insan, fazlalık yapan insan felaha kavuşamıyor. Nedir felah? Kurtuluş kelimesi buna az geliyor. Bunu açıklayamıyor kurtuluş kelimesi. Korkudan kurtulup ümidine kavuşmak. Nedir korku? Mahşerde cehennem korkusu. Bir insan cehennemden kurtuldu ama cennete giremedi. Yine felak olmadı. Allah'ın izniyle Celle Şanlı'yı mahşerde kişi sıratı geçer, cehennemden kurtulur ve cennete girdi mi felaha kavuşmaktı. Cennete giriş böyle. Ancak felah cennette böyle. İnsanın tek mutlu edecek yer evrende cennet. Ölümsüz bir yer. Ölüm yok. Hastalık yok. Yaşlılık yok. Gece karanlığı yok. Kışı, karı, soğuğu yok. Çalışmak yok, çabalamak yok. Her şey doğalı burada. Ölümsüz ve aynı yaşta kalma, aynı kiloda kalma. Yeme içme var ama da kilo almıyor sen de. Kilo alamıyor. Şimdi gelelim inşallah. Hamur genelde şaraba denir hamur. Bazıları soruyorlar, üzüm helal da suyu neye haram diyorlar, onunla yapıldığı için. Bir şeyin kimyası bozulunca, aslı bozulmuyor, kimyası bozulunca. Şimdi üzüm, taze üzüm sıkıldı. Bu ne deniyor buna? Adı şıra oluyor, şıra adı. Taze üzüm suyu, tatlıdır bu. Olgun üzümün 5'te 1'i, 120'si şekerdir. Yani glikoz şekeri denir buna. 120'si olgun üzümün şekerdir. Bu şıra tatlı mısır etedir. Tatlıdır, tatlıdır. Yalnız üzüm sıkılırken kabuğunda bir madde var. Adı zimas deniyor buna tıpta. Bir madde var. Bu kabuğundaki zimas denen madde şıraya karışıyor. Tabii karışıyor buna. Ne oluyor karışınca? Üzümün şekerini, yani glikozu parçalıyor bu. Bu glikoz neye dönüşüyor? Etil alkolle bir de karbondioksit gazına dönüşüyor. Yani kimya değişiyor. Glikozu, şekerdi, etil alkol ve karbondioksit gazına dönüşüyor bu. Gaz değişti, kimya değişti. Bu karbondioksit gazı yukarı doğru çıkar. Tabi bu şıra durunca üzerine çıkarken üzerine tortuyu çıkarır. İşte şıranın üzeri köpüklendi mi, tortudan çıktı mı, tabi alkol oranı artıyor, glikozu buna yok oluyor, kayboluyor. Tadı değişiyor, adı şarap oluyor muhteremler. Nilis oluyor, haram oluyor. Yalnız tabi şarap değil, adı ne olursa olsun, rengi ne olursa olsun, hepsi bunlar buna giriyorlar. İnşallah hadisi okuyacağım işte konuda. Bu içki, alkollü içkilerdeki kimyada bunlara etil alkol deniyor bunlara. Etil alkol. Bu etil alkol hiçbir işleme tabi olmadan hemen bedene geçiyor maddelerde. Mide ve ince bağırsaktan. Hiçbir sindirime tabi olmadan bir kısım mideden diğer ince bağırsaktan kana karışıyor. Önce karaciğere gidiyor onlar. Hemen kısa bir zamanda böyle. Allah'ın içkişen insan mesela biraz sonra başlar kafası değişmeye başlar. Diye kanla karıştı. Karaciğere gider. Karaciğerde bu etil alkol daha tehlikeli başka alkole dönüşüyor. Oradan kan damarlarıyla bütün dokulara taşınır. Her tarafa taşınır. Yani bedenini her tarafından zarar görüyor. Ama asıl zarar beyinde, beyin. Nedir beyin? İnsan insanlığı beyin. İnsan insanlığı beyindir. Şimdi Allah korusun, bir insan fiziksel açıdan çok güzel, genç, sıhhatli, zinde, güzel de erkek, kadın. Ama beyinsel özür varsa ne olur? İş almaktan böyle. Ne bir işe girebilir, ne bir işe yapabilir. Yürümesi de farklı olur, hareketleri başka olur. Onu gören anlar ki bu beyinsel özür muhtemelen. İnsan insanlığı beyindir. İşte bu alkol ne yapıyor? Kısa zamanda beyne gidiyor. Beyin o kadar kıymetli ki beyin, o kadar kıymetli ki beyin, Rabbim ne yapmış? Beyin kale içinde, kale içerisinde böyle. Kemikten sağlam kale içerisinde böyle. Hatta ön kısım daha sağlamdır, beyin kemiği böyle. Çarpmalara karşı. Şimdi beyin bunun içinde ne şekilde? Üç tane zar var. Onun içinde üç tane zar var. Dıştaki en kalın zardır. En incesi üsttekidir böyle. Bir de beyin burada, beyin sıvısı var burada. Beyin sıvı içerisinde yüzer beyin burada. Eğer beyin sıvısı olmasa, o beyindeki kafatasındaki kemikte beyin olsa, hafif çarpmada o zarlar parçalar giderdi. Beyin gider böyle. Beyin sıvı da sallanıyor böyle işte. İşte alkol ne yapıyor? Önce bu beyin sıvısına gidiyor. Oradan hücreye gidiyor. Hücreye gidiyor. Bedeni yöneten merkezler beyinde. Yani başkent beyin. İnsanın arşı beyin. İnsan gözle bakıyor ama gören beyin ama. Kulağı dinliyor. Gören beyin ama. Ağzına damak tadı var. Ama o almıyor. Beyin alıyor. Yani konuşan, kavramayı, korumayı, hırs eden bilgileri hep beyinde bunlar. Alkol ne yapıyor? Beyindeki merkezleri çökertiyor muhtemelen. Çökertiyor. Yani insan, insanı yitiriyor böyle. Yitiriyor böylece. Hareketleri farklı olur, yürümesi başka olur. Konuştuğu ne dedi anlaşılmaz, karma karışık şeyler yapar. Kişi kontrolü kaybeder muhtemelen böylece. Alkol bağımlılık yapar mesela, bağımlılık yapar. Kişi zamanla Allah korusun, alkolik olur zamanla kişi. Alkol alan kişinde beslenme dengesi bozulur. Vitaminler tahrip eder arkadaşlar, vitaminleri. Beslenme dengesi bozulur. Bu da bazı sinir sistemi bozulur. Sıkıntı, darlık, böyle çevreden kopma. Hatta o hale gelir ki içkinin zararlı olduğunu bilir. İç şunu bırakabilsem der. Artık elinde olmadan artık böyle içer. Zaman gelir, içkiyi evde biriktirir. Hatta günü sabah içmeye başlar. Sabah kalktı mı içki içmeye başlar. İşte bu nedir artık? İşi bitti bu insan mıdır? İşi bitti böyle. Titreme başlar bunda. Tamamen kontrolü kaybeder. Ne konuşuyor bilmez. Evini terk eder, işini terk eder, eşini terk eder, çocuğunu terk eder, Allah korusun, toplumdan kopar ve beyindeki kalbi çalıştıran, solunumu çalıştıran merkezler de felç olunca bir de ölür gider. Alkol komasıyla bu derler böyle. Ölür ama nasıl ölüyor? Alkolü ölür bu defa. Ya iş burada ama ya böyle. Evet, her canlı ölüyor. Ama kimin namazda ölüyor, kimi haç yolunda ölüyor, Kabe'de ölüyor. Kimi Kur'an okurken ölüyor böyle. Ölümün çeşidi var arkadaşlar. Bir gün Peygamber sordu Aleyhisselam Hazretlerine. Dediler ki ya Resulallah, çok az alırsak, yani insana sarhoş yapmaz. Bu da haram mı? Burada Aleyhisselam Hazretleri, bu eskeri kesirip ve koy haram mı? Ma eskeri kesirühü fekavülü haram. Eğer çok içince sarhoş yapıyorsa, azı da haram. Fekalilühü haram. Demek ki insan alkol içkileri şöyle bir kaşık yani alsa, hatta bir çay kaşığı ağzına alsa, evet sarhoş olmaz. Olmaz ama, bak Peygamber buyuruyor, nefis olduğu için, pis olduğu için, haram kıldığı için onun zerresi de haramdır. Yani sarhoş yapmasa bile haram oluyor böyle. Bir an mesela az ise o sarhoş olmaz böylece. Ama onda da alkol var muhtemelen. Alkolsüz olmaz bir ay böyle. Orana düşüktür, alkolsüz olmaz ama böylece. Sonra kefir vardır mesela, kefir. O da etil alkoldür bunlar derler. Hep bunlar haramdır, bunlar böyle şey. Yine buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, Hazreti Cami Sagire'de, Şarebül Hamri ki abidi ve senin. Şarebül Hamri. İçki içen kimse. İçkin kimse ki harfi teşbih deniyor buna, benzetme. Ki abidi ve senin puta tapan gibidir. Bakın, tapan gibidir. Çünkü ayette öyle geldi böyle. Ayet-i Kerime'de içki kumar dikine taşlar. Gel muhtemelen böyle. Her adı işleri ayetin açıklamasıdır her adı işleri. Demek içki içen kimse Allah korusun puta tapan gibi böyle. Zaten içkiye bağımlı oluyor. Artık ona bağımlı oluyor. İnsanlığa gider, nikaha gider, işi bozulur, çevresi kopar, işte sıkıntı, darlık, ruhsal bunalım, hatta intihara kalkışır. Çok işler böyle. Dayanamaz, çekemez hayatı böyle böyle. Bir cemaat geldi Yemen'den Medine Münevvere'ye, Peygamber Aleyhisselam Hazretleri'ne, yeni Müslüm oldu bunlar. Dediler ki, ya Resulallah dediler, bizim ellere Yemen'de darıdan bir nevi bir içki yapılıyor. Bu da haram mı? Bu Aleyhisselam Hazretleri, küllü müskir haram buyurdu. Küllü müskirin haram. Her müskir, müskir sekir veren, insan sarhoş yapan her içki haram buyurdu. Demek ki her türlü içki harammış efendim. Günümüzde mesela uyuşturucu maddeliği Allah korusun çok yoğunlaştı muhtemelen. Çok böyle böyle. Yani her ana baba yarın sahip çıkmalı muhtemelen. Yani kimse benim oğlum bunu yapmaz dememeli muhtemelen. Şu toplum farklı bir toplum böyle şey böyle. O konuya girmeyeceğim. Bu daha farklı konu. Esra konuları, vahap konuları, morfinler. Daha da beteri yanı muhtemelen. Daha beter Allah korusun vermedi. Ve in Allah lehadun limen şirebel müskire. Ve Peygamber hadi devam ediyor. Allah'ın cenneti ahdi vardır Mevlamız'ın. Allah'ın ahdi vardır Mevlamız'ın. Limen şirebel hamre. Kim dünyada içki içerse, alkol içki içerse dünyada en yüzküyehü mintinetin hıbali. Onu Mevlam cehennemde sulayacak. Neyle? Dedin hıbal deniyor. Kale ya Rasulallah, ben mahtinir hıbal. Soru sahabeler, nedir Rasulallah bu hıbal? Kale, uruk ehlin nârı buyurdu. Uruk ehlin nârı böyle. Uruk damarlar, damarın çoğu. Cehennem ehli yanarken cehennemde insanların damarlarından İrin gelecek, kan gelecek, ateş gibi kokulu muhtemelen. Özellikle Allah korusun zina edenlerden, edep edenlerden böyle. Edep Allah korusun böyle. O kadar yani cehennem öyle kolay değil muhtemelen böyle, değil böyle böyle. Yani zina eden kadınların, erkeklerin ne olacak? Zebani melektir, zebaniler. Yani ateşten demirler kızmış. Cehennem ateşine kızan demir ateşten sıcak böyle. Meleğinin yanmazan böyle. Ne yapacak? Zina edip yerine sokacak bunu böyle böyle. Cızlayacak bu şekilde tabii. O da irin akacak böyle. Kan irin akacak böyle. Tekrar tekrar azap bunlara bir şekilde. Bunlar toplayacaklar bir vadi diyorlar. Boş, daha çukur bir yerde toplayacaklar bunlar. Okunacı olacak, denizci olacak bunlar böylece. Kim dünyada içki içmişse, zebaniler, onlar bunu bilecek muhtemelenler. Zebaniler. Elinde ateşten su kapları, dalacak onun içerisine. İrin, cera, kan, görüntüsü kötü, kokusu beter, ateşten sıcak, iğrenç bir şeyleri alacak, açık ağzını dökülecek ağzına bu şekilde. İçi yanacak bu şekilde. Al bakalım, Dünyada içki şeye dönecek bir sebepten böyle. Yani kısa bir dünya hayatı için Allah korusun yani harama gidilmez muhtemelen böyle. O ömür çok kısa böyle. Ömür çok kısa böyle. Efendim der ki bazı ben daha gencim. Ölüm bile değil ama. Ölüm bile muhtemelen böyle. Yani gösterge çalışmıyor. Evet. Yoldasın, arabanasın. Emanet alın arabayı da. Acaba ne kadar bunda benzin var, mazot var bilmiyorsun. Mesela çalışmıyor muhtemelen. Ömür buna benziyor böylece. Kişi genç olabilir, sıhhati yerde olabilir, hastaneye gider, her kontrolden geçer, rapor verilir. Tam 4 yıl sağlıklıdır der böylece. Bir anda bir kalbi sıkıştırır gider muhtemelen böyle. Yine Adı Şerif, Ramız-ı Şerif'te, Burarsam Hazretleri, El-Hamr-ı Ümmül-Habâis. El-Hamr-ı içki, alkol içki nedir? Ümmül-Habâis. Her çirkin, pisliğin anasıdır, özü. Anne demektir, özü demek burada böyle. Her kötülüğün başı içki. İçki içen insanın kimliği değişir muhtemelen. Az konuşan insan çok konuştu, geveze olur muhtemelen böyle. Yaptığını bilemez böyle. Fark edemez. Onun kimliği değişir, kişinin değişir. Her şey yapabilir muhtemelen. Her şey yapabilir. Meşhur bir evliya vardı. Adı Bersisah idi. İsrailoğullarında adı Bersisah idi. Kainat sahibi. Duası makbul. Öyle kişiydi. Şeytan tabi uğraşıyor bununla, bunu yoldan çıkaramıyor. Şeytanın sonunda insan şekline giriyor şeytan. Yaşlı bir piri fali, başında sarı, sakalı, cübbesi, eline bastonu, bir piri fali derviş gibi buna geldi misafir olarak. Oturdular, 3 gün kaldı orada şeytan, 3 gün. Bu Bersisa, büyük evli o anda, o makamda ama tabi aç duramıyor, gene bir şey yiyor, su içiyor, uyuyor biraz. Bu yeni gelen yolcuya baktı, işte yer misin? Yok yemem. Su içsem içmem. Uyku yemiyor, bir şey yemiyor. Merak etti. Arkadaş be, sen nasıl makama çıktın? Bir şey yemiyorsun, içmiyorsun, tuvalete gitmiyorsun, uyumuyorsun. Yani sen bir nevi melekleşmişsin. Nasıl sen makama çıktın? Şeytan tam yakaladım bunu. İçine ben, oh tamam, sevap sevinirsin ben. Yakaladım böyle. Arkadaş bu makam çok çirkin makam diyor böyle. Sen makama çıkamazsın. İşte merak ediyor. Makam hırsı. Makam hırsı baktım böyle. Haline razı değil makam hırsı böyle. Ama ne olur ben de yapmayayım bunu. Şimdi buraya diyor ki, arkadaş diyor Bersisa'ya. Senin hayatında ibadete geçti diyor. İbadet hayatını geçti böyle diyor. Ben de zamanla çok günahkardım diyor. Çok öfşedim böyle diyor böyle. Tevbe ettim diyor. Şimdi aklıma da yaptığım günahlara geliyor. İçim zız diye yanıyor. Pişman olurum diyor. Oradan bu makamı aldım ben böyle diyor. Sence günah işle. Sonra tevbe edersin. Pişman olursun. İçin içine bir yanar cızlar. Birden fırlar gidersin. Üst makama çıkarsın. Bakıyor, mantık güzel, akıl güzel mantık böyle. Ama Kur'an'a ters, İslam'a ters. Ölçü İslam. Şeriat öyle muhtemelen. Şeytan mantığı bu böyle bu. Peki nasıl günah işleyeyim diyor. Günah işleyecek, nasıl yapacağını bilemiyor günahını böyle. İlk bir adamı öldürüyor böyle diyor. Öldürüyor, ya kolay değil bir katil olma diyor. Bunu yapamayacağım bunu. Bir kanına zina eder diyor. Düşünüyor, Allah Allah, edebini açacak, bir kalın zina edecek, Allah huzurunda, Allah bunu görebiliyor, bunu yapamayacağım. Yok mu daha kolay bir günah? Ama bir şarap işte böyle diyor. Bakıyor, içecek onu, sonra tevbe edecek, kolay geliyor buna. Peki bunu yapayım, nereye satılıyor bu şarap, bilmiyor tabii böyle. Buna bir yere tarif ediyor, orada genelde kadın duruyormuş orada. Oraya gidiyor, şarap içmeye. Ev içerisinde ilk defa tabi şarap içtiği için hemen tutuyor bunu alkol. Kendini kaybediyor. Kadın da yarı çıplak. Sonra kadına terörde bulunuyor, yani zina ediyor. Onda kadının korusu birden girince paniğe kapılıyor, kadın korusu öldürüyor. Şeytan şikayet ediyor bunu, o devlete şikayet ediyor bana böyle. Baskı yapıyor, bakıyorlar. O başta sarhoş, ağzı kokuyor. Kadın yarı çıplak, bu yarı çıplak, adam ölmüş. Bunu tabii o gün şeriata göre zinadan 100 sopa vuruluyor. İçkiden 80 sopa vuruluyor ve idam, kısasen idamla karar veriliyor. Kısasen de. 3 suçu var böyle. Ama idam erkekler şeytan karşı dikiliyor. Ders aman diyor bak niye geliyor başıma? Ne olur kurtar beni. Kurtar ama diyor bana bir secde et diyor. Nasıl secde edeyim? Başına ip var diyor. Başını ey bana diyor secde var diyor. Kurtarın mesele var. Tam baş eğerken şeytan secde niyetiyle cel ipi çekiyor. Dünyadan iması gidiyor muhtemelen böyle. Allah korusun böyle. Yani içki içmeyen insan bak günah işlemeye çekiniyor. Bunu yapamam, bunu yapamam. Bir vicdanı var böyle. Aklında bir muhakemesi var. Yeteneği var böyle. Yani beyin çalışıyor böyle. Akıl mantığı çalışıyor şekilde. Ama içki içince beyindeki merkezler çökünce kontrol çıkıyor bundan böyle. Araban frenin patlamış, artık çıktı kontrol edemedi. Buna beyce Allah korusun böyle şey. Bunun için bu Aleyhisselam Hazretleri El-Hamru Ümül Habais. İçki her kötülüğün başı, özü, annesi bu. Ve'in mahte ve'ye fi batlihi. Ve'in mahte. İçki insanı ölse, ve'ye içki fi batlihi içinde içki varken, içkilik ölse böyle, mahte mitten cahiliyeden böyle. Bir nevi cahil ölüm ölür böyle. Yani şirki yakın ölü ölür o zaman bakımda. İçki içinde varken böyle. Şimdi yollarda mola veriyor, İçki arka oluyor mu diyorlar böyle, arka oluyor böyle. Her an ölüm şeyi var böyle işte. Öldüğüm ne oluyor? Arka oluyor böyle. Bir de araba direksiyon olan kişinin farklı bir özelliği var ya. Cinayet yapıyor. Yanındakiler ölüme sebep oluyor. Karşı araba çarpıyor, şunu oluyor, bunlar oluyor. Altan çıkılmaz muhtemelen böyle. Altan çıkılmaz mı yani? Yani trafik kazanın çoğunluğu da, kaza yapan çoğunluğu da alkollü böyle. Alkollü böyle. Direğe çarpıyor, duvara çarpıyor. Durakta bekleyen yaya yolculara çarpıyor. Neden? Kontrolü akıl kaybediyor muhtemelen böyle. Akıl kontrolü kaybediyor böyle. Beyin kontrolü kaybediyor. Allah korusun içkiyle böyle hem kaza sebep oluyor. O durumda ölürse bir nevi cahiliye ölümüyle ölmüş oluyor. Cahiliye ölümü. İslam öncesi ölümü ölmüş Allah korusun. Gelelim şimdi kumara. İnsanlar Adem Aleyhisselam'dan beri toplumsal yaşayan insanlar. Şuben ve kabaile falan diyor. Şuben ve kabaile liti'arefu hakkında gelirse. Şu büyük toplum, yani kabilelerin birleşimi, kabail aynı soydan gelen insanlar diye böyle. Beraber sizlere böyle şube kabile kıldık. Ne için? Litearefu tanınmanız için. Kimden bu? Bu Kureyş'ten o zaman mesela böyle. Bu filanlardan, şimdi mesela Türk, Yunan, Alman, Afganistan, Suriye. İnsan fıtratın bedeni olduğu için hiçbir insan tek yaşayamaz derim. Kimse tek yaşayamaz böyle şey. Ama bir hayvan tek yaşayabilir bir hayvan böyle şey. Mesela bir kedi tek yaşar hayvan be. Tek başına yaşar böyle. Neden? Elbiseye gerek yok. Tüy var muhtemelen böyle. Temizliğe sabuna gerek yok. Onun ağzındaki var ya dili. O dille antiseptik madde var dilinde, antiseptik muhtemelen böyle. Yani kedinin bir yeri yara olsun, ne yapar kedi? Dil ona yarar böyle, yalar. O antiseptik madde o yarayı temizler, iyileşir yara böyle böyle. Elbise ihtiyacı yok böyle. Bıçağa, kaşığa, tabağa, pişirmeye, çalışmaya ihtiyacı yok muhtemelen böyle. Çiğ al, çiğ yer bu şey böyle böyle. İnsan tek yaşayamaz ki insan böyle. Efendim işte hayvan derisi giyer. Ama hayvanı nasıl kesecek? Avlamak, ok lazım, yay lazım. Yani ilkel bir olsa ok, yay lazım. Hayvanı yüzecek derisine bıçak lazım. Sabanla ekin ekmeğe kalksa bile saban demirden ağacı var, demiri var, pulukları var, şunları, bunları var. Onu biçmeye ok lazım, orak lazım. İnsanlar yaşayamıyor muhtemelen böyle. Toplum birbirini tamamlıyor böylece. Tamamlıyor. Hatta İslam'da her toplumda gereken bilim öğrenmek farz-ı kifaye. Her toplumda gerekli ilmi öğrenmek farz-ı kifaye. Meslek olarak böyle. İşte mesela demirci, değirmenci, işte bakkal, şunlar, bunlar ne gerekiyorsa doktor, hekim, hep bunlar böyle farz-ı kifaya. Neden? Ticareti başkası yapmasın derler. Peygamber Medine'ye geldiği zamanlar Medine halkında yalnız ne vardı? Hurmacılık, devecilik. Deve beslerlerdi, hurmaları vardı böylece. Hurmasını toplar, gidiyor Yahudilere, ticaret Yahudiler derler. Meslek Yahudiler de böyle. Peygamber'in bunu hemen yasaklıyor bu şekilde. Her mesleği öğrenmek, yeteri kadar öğrenmek farz-ı kifaye oldu böyle şey. Bu işte ne gerekiyor Müslümanların? Topluma faydası olması gerekiyor. Tarımla, mesela taşımacılık lazım, değirmen lazım, fırıncı lazım, markete lazım. Hatta seyyar satıcı bile lazım bazı ara sokaklara, uzak yerlere böyle. Yani her biri lazım bunların böyle. Her meslek lazım. Terzi lazım, şu lazım, bu lazım böyle. Lazım böyle şey. Kumar nedir? Topluma katkı yapmadan havadan para kazanmak derler. Hırsızlık gibi, yan kesicilik, dolandırıcılık, faiz hep bunlar haram bunlar böyle. İşte kapitalizm, komünizm şeyleri bunlar muhtemelen böyle. Bir de kumarda ne var? O da sağlığı bozuyor muhtemelen. Hem toplumsal düzeni bozuyor, araya fitne fesat sokuyor. Yani din kardeşliğine zararı oluyor, hem sağlığı bozuyor. Neden bozuyor, sağlığı bozuyor? Bir öğrenci sınava giriyor. Hatta girmeden önce gece uyuyamıyor öğrenci. Yarın sınavım var diye böyle. Heyecan alıyor böyle. Uykusu kaçıyor böyle. Sinirsen bozuluyor böyle şey. Hele sınavda bir gerilim böyle. Stres oluyor. Ancak kaç gün sonra kendine gelebiliyor, normalleşebiliyor. İşte kumarda her gece kumar oynayan insan odur böyle. Stres, gerilim böyle. Kazanma hırsı, kaybetme korkusu böyle. Ya kaybedecek, kazanacak böyle. Gerilim böyle böyle. Stres böyle. Buna beden dayanmaz bu tarafa böyle. İnsanın dayanmaz böyle böyle. Sonra İslam'da şans diye bir şey yok. Kader vardır, kader, takdir vardır. Şans diye bir şey yok. Nedir şans? Şeytan tuzağı. Yani şansını dene bakalım tekrar. Dene bakalım şansını. Yani şeytan tuzağına gir bakalım. O batağa bat anlamına geliyor şans denen şey derler. Şimdi kumar deyince muhteremler en başına geliyor bilet diye deniyor. Milli piyango diyorlar. Ben milli diyemiyorum böyle. Milliyetsiz piyango var. Yani böyle. Kocaman bir ikramiyeler. Zavallı halk, yani ben bildiğim bile şurukunda vardı, o bilet vardı böylece. Kusur olmadı, tekrar al. Bir daha şansı dene. Ve şansını dene muhtemelen böyle. Milli kumar muhtemelen. Milli kumar muhtemelen böyle. Haram böyle böyle. Haramdır. Ve oradan kim bir şey çıkarsa hayrını görmez, Elindekine götürür muhtemelen böyle. Haram olduğu şey mi? Götürür muhtemelen böyle. Sonra günümüzde at yarışları, sporla ilgili, tarih oyunları, sporla ilgili, hepsini bilemem onların da, siz daha iyisi muhtemelen böyle, sporla ilgili tarih oyunları böyle, bahse girişmeleri böyle, hep bunlar kumar muhtemelen. Halis, muhlis, tam kumar bunlar. Oraya verilen para da haram. Çıkması da haram o böyle. Çünkü mahşerde hem gelirden sorgu var mahşerde. Gelirden, giderden. Kulum nereden kazandın, nereye bunu harcadın. Efendim benim param, ben kazandım. Yok. Kapatın böyle. İnsanın bedeni bile harcayamıyor. Bedeni bile, ömrünü harcayamıyor böyle. Bunun için kişi oraya verse, bilet alsın, at yarışına olsun, sportif o şans önüne girsin. Kazanan masada ne oluyor? Oraya kumara giriyor. Yani kumar oynamış oluyor. Kumar günahına giriyor. Bir de verdiği paradan sorumlu mahşerde muhtemelen. Kazanmasa bile. Bir de bunun dışında iki kişi aralarında bir bahse girişiyorlar. Mesela iki tane kız diyelim böyle, bir el iş yapıyorlar. Diyorlar ki, kim önce bitirirse bunu, beraber başlıyorlar. İşte, geç kalan bitirene şu payı verecek. Mesela 100 lira para konuyor böyle. İki kız, bir el iş yapıyorlar, beraber başlıyorlar. Kim önce bitirirse 100 lira olacak hocam. Bu da kumar muhtemelen, bu da şans oyunları. Hatta bu Kur'an'da bile olsa, mesela iki kişi diyorlar ki Kur'an'dan örnek Yasin'i ezberledi, Yasin'i ezberledi diyorlar iki kişi böyle. Anne kız olabilir, kardeş olabilir, bir yabancı olabilir böyle. Kim Yasin'i daha önce ezberlerse ortaya bir ödül konuyor, para konuyor, o bunu alacak bu şekilde. Bu da kumar bakımdan. İki grup arası olabilir böyle. Grupsa mesela. Mesela bazı mahallede maç yapardı iki grup böylece. Kazanan şunu alacak. Hep bunda kumar muhteremler. Ancak iki kişi bahse girişince bu ödül koyma tek tarafı olursa o kumar olmuyor böyle. Mesela bir iki de teşvik için karşıkini. İşte kim bu sabah erken kalkıp namaza giderse karşılığı mesela diye ben şu parayı sana vereceğim. Ama ben giderim sen bana vermeyeceksin böyle. Tek taraflı böylece. Yani ben bunu bilirsem ben sana bir şey almayacağım. Eğer sen bilirsen ben sana vereceğim. Bu kumara girmiyor muhtemelen bu. Bu ödüllendirme deniyor. Yani teşvik için mesela Kur'an yarışması oluyor. Bu üçüncü şahıs deniyor buna böyle. Yarışanlar değil, yarışanlar ortaya para koymuyorlar, yapmıyorlar böylece. Üçüncü bir şahıs. İki kişi yarışıyorlar. Üçüncü bir şahıs ne diyor? Kim geçse ona bunu vereceğim ben diyor. Bu kumara girmiyor muhtemelen böyle. Yani yarışanlar, iki kişi olsun, iki grupsal olsun böylece. Buraya yarışanlar, kim kazanırsa olacak derlerse bu da kumara girmiş oluyor. Görelim vel ensabiye, ensab. Ensab dikili taş. Tabi her taş buna girmiyor, her taş. Mesela hudutlarda olur, şurada olur, burada olur. Bir dikili taş olur, mermerden olur, ne olsa olsun buna girmiyor evvelce. Ancak ister düz olsun. Anıtı şeklinde. İsterse heykel şeklinde olsun. Bir taş, ağaç olabilir, taş olabilir, metal olabilir, altın gümüş olabilir, yani olsun olsun fark etmiyor böylece. Eğer heykel şeklinde olsun, düz olsun ben, dikine taş. Buna saygı yapılırsa, yani kutsallaştırılırsa, uzaklaşırsa. Onun önünde tören adını aldığında, saygı duruşu adı altında ona bir saygı yapılırsa bu ne oldu İslam'da? Put anlamıyor bakınız. Demek ki taşın kabahati yok. Normal bir taş dikilidir böyle. Hudutta vardır, evinde vardır, bahçene vardır, evde var. Bir taş dikilin bir taş böyle. Ama bir saygı ilgisi yok taşın. Ağaç olsun, ne olsun, bir direk olsun böyle. Onun bir şey yoktu bunda. Demek ki kutsallaştırılırsa bir cemaat, bir grup, bir millet onu kutsallaştırılırsa bunun önünde saygı duruşu yapılıyorsa, buna saygı yapılıyorsa bu nedir? Put anlamına geliyor böyle. Buna saygı yapmak ne oluyor? Put perestlik mi oluyor? Perest tapınma anlamı Farsça. Bu da tapınma anlamı geliyor böyle. Bir de bu nereden belli olur? Bu putlaştırılan taşları putlaştıranlar onlara sahip çıkarlar böyle. Ama kimse yan bakmasın diye. Hadi İbrahim Aleyhisselam. İbrahim Aleyhisselam muhteremler ne geldi başına? Ateşe atıldı. Urfa'da biliyorsun. Ateşe atıldı böyle İbrahim Aleyhisselam. Neye? Onların putlarını kırdı içe bakmadı. Ne dediler? Baklar ki onların baremi vardı. Babillerin. Bareme gidiyorlardı. İbrahim Aleyhisselam ben hastayım dedi, kaldı o. Amacı putları kırmaktı. Dönüşte zaten giderken bayramlarına herkes önce puthaneye giriyor. İşlerine çok putlar var heykellere ben. En başta en büyük putları. Altında mücevher süslenmiş büyük put. Sonra de ufak patları. Oraya ziyaret ediyorlar. Onlara bir şey bırakıyorlar. Dönüşte yine puthaneye giriyorlar böyle. Yani bir saygı duruşu yapıyorlar böyle. Baklar ki putlar kırılmış. Yalnız bir put hariç. Balton omuzunda böylece. Kim yaptı bunu? İbrahim yapmıştı bunu diyorlar. Yukarıya İbrahim. Tabi girmeyin fazla konu muhtemelen. Dediler ki buna öyle bir ceza verelim ki buna ibret olsun bütün aleme. İşte ateş yakıldı. Bir hafta odun taşındı. Bir hafta odun taşındı. Bir hafta. Hasta bile. Yani kötürüm. Yürüyemiyor. Emet hep gitti böyle. En yakın bir ormandan alabilecek kadar ağaç aldı. Getirip oraya attı. Putlarına benim de hayrım olsun dedi. Böyle. Atla, deveyle, merkeplerle, sırtlarında bir hafta odun taşındılar. Dağ gibi oldu. Tutuşturuldu etrafı. Atış atamıyorlar ama. Yanaşamıyorlar ki alevlerden. İbrahim Aleyhisselam şırışlıklar soydular böyle. İki elin şeye bağlı, iki aya bağlı böyle. Asker tuttular, yanaşamıyorlar. Alevler bir geliyor, dağ gibi alev. Sonra ne yaptılar? Mancınık yaptılar, mancınık. Kale üstüne baktılar. Duruyor hala taşlar böyle, mancınıklar böyle. Onun üzerine koyup açacaklar kendisini. Sonra Mevlam buyurdu, fazla girmeyen konuya muhteremler. Hatta önce üç melek geldi böyle. Bir melek geldi, Allah izin verdi, izin aldı. İbrahim, seni kurtarayım mı? İbrahim Aleyhisselam macizde oturuyor böyle. Sancak gibi gerilmiş böyle. Gerecek, çaklar böylece. Çıplak, anında mı çıplak? İki elini şeye bağlı, iple iki elini bağlı böylece. Dinlemek hikaye gibi muhteremler kolay muhteremler de ben şahsen o atladığı yerde kale üzerine çıktım oradan böyle kenarına geldim böyle. Kenarına geldim. Kendime şöyle dedim kendi kendime. Deseydi ki bana ateş yok bir şey yok mu sen böyle. Yani atacak aşağı beni uçurum atacak beni kendimi yokladım da yani korktum muhtemelen böyle. Ateş, alev yakıyor alev. Alevler böyle. Uçan kuşlar kaç kuş öldü böyle. Alevinden sıcaktan böyle. O durumda melek geldi. İbrahim seni kurtarayım mı? İbrahim Aleyhisselam genç, delikanlı da. 18 yaşında. Yaşı 18 yaşında. Delikanlı da. Ama peygamber. 18 yaşında. Sonra kimsin sen? İbrahim. yağmurlara yöneten melek benim yağmurları. İzin ver, bir anda bulutla böyle şevk edeyim, burası hemen göl yapayım, sönüyor ateşi. Göl de, sen işine bak bakalım, gitsin işine, yoksa ihtiyacım böyle. Arkadan başka melek, İbrahim ben yardım edeyim sana. Ağlıyor melek de hamzene. Açıldı gök kapıları, melekler bakıyorlar ona, Allah'ın halili dedi böyle, halil, dostum dedi Mevlamız'ın böyle, bir peygamber, mağaza oturmuş, atılacak böyle, eli kolu bağlı böyle. Allah tam bir teslimiyet tam böyle. Hiçbir şey yok kalbine olmuyor böyle. Yani hiç kalbine bir gerilim, sarsıntı, endişe, korku, panik bir şey yok böyle. O kadar teslimiyet böyle. Sanki Kabe'de oturuyor, sanki razı oturuyor böyle. O kadar sakin adam böyle. Bu tam ancak peygamberler özel bir makam böyle. İtminan makam, itminan makam böyle. İtminan makam böyle. Sakin. Melek geldi, İbrahim, bana izin ver, ben kurtarayım seni. Senin görevin ne? Rüzgarları ben sevk ediyorum. Fırtına koparayım, kasırga yapayım, alayım atışı buradan götüreyim. Böyle işte bakalım. Tam artık ip çekiyorlar macını. Cebrail aleyhisselam, Allah'ım bana izin ver. Dayanamış İbrahim atılmasına. Git Cebrail'e bakalım. İstersin kurtar. İbrahim, ne olur bana izin versen kurtarayım. Ta ihtiyacım yok. O halde Allah'a dua et. Allah benim halimi görüyor, biliyor. Allah beni görüyor, biliyor. Tamam. Nasıl huzur mu? Bak bana. Allah beni görüyor, biliyor. Beni. Mevla nedir? İrade. Fe'alü mahyurid. Fe'alü mahyurid. Fe'alü mahyurid. Bütün alem her bir zerre Allah iradesine bağlı. Her bir zerre. Bir zerre kum Allah izin vermezse. O makamda böyle. Bunu biz de düşünsek belki bulabiliriz. Ama yaşayamayız. Öyle bir durumu uygulamayız o durumda böyle. Allah beni görüyor, biliyor. Abi Mevlam buyurdu. Bismillah. Ya naru, ey ateş. Külü berden soğuk ol. Ama buz gibi değil. Vesal İbrahim. Vesal İbrahim. İbrahim'e soğuk ve selamet var. Ilık, normal bu şekilde. Ateşe atıldı. Alevde yalnız bağlarını yaktı. Elim bağlı, ayağım bağlı. Düştüğü yer çayır çimen. Oradan bir su fışkırdı muhtemelen. Yeşillik oldu böylece. Yalnız utanıyor Allah'tan için çıplak utanıyor mu? Hayal var tabi böylece. Yavrular sence gömlek getirdi. İbrahim onu giydirdi böyle. Onu giydi üzerine. Su var orada. Aldı abdestini. Dur namazı muhtemelen. Ama Nemrut görmüyor ama Nemrut. Halk görmüyor onu böyle alevden. Onu kemirdi zannedersin. Ancak aradan geçti bir hafta sonra gördü onu yanmadığını gördü muhtemelen böylece. Bir de Kur'an'da sure vardı. Buruş suresi amme cüzünde. Buruş diye sure vardır. Orada uhdud geçiyor. Uhdud. Uhdud hendek anlamına geliyor böyle. Hendek. Yemen'de bir diğer adamın başı, diktatör, zalim. Halkı putra zora tapındırıyor böyle. Bir heykele tapındırıyor. Halkı zorla böyle. Baktı ki insanlar yavaş yavaş Allah'a inananlar oluyor işlerinde. Hendekleri kazdırdı, ateş yakıldı, hendekler alevle yükseldi, halkı sıraya dizdi böyle. Bu da getirdi. Kim bu da önde eğilir, saygı duruşu yaparsa, oraya eğilir, tapınırsa, o serbest böyle. Kim bu da eğilmezse, tutuyor iki asker, atıyor ateşi böyle. Atıyorlar. En son bir kadın kalmış. Kadın, genç kadın. Çocuğu varmış, ufak çocuğu, emzikti böyle. Kadın kucağına çocuk, çocuk annesi emiyormuş anında. Ama kadının içinde Allah aşkı cezam böyle. Allah'ın varlığı, bir imanı böyle. O cezbe-i ilahi. Bu bir makam tabii öyle bir. Böyle Allah'a aşkı kadın. Ama sıra şimdi kendisine gelince, geliyor iki asker alıyor çocuğunu. Çocuk süt emiyor. Güneş yapışmış. Çekiyorlar. O çocuğun oluyor. Diyor ki kadına, eğer puta bak tapınırsan, Allah'a inkar edersen kurtuldun. Yoksa çocuğun atışı açıdır. Bir anne yürüyor değil mi dedim? Anne yürüyor benim böyle. Yavrusu ateşe atılacak böylece. İşi cız diyor ama şey yapıyor. Fakat imanı daha kuvvetli geliyor muhtemelen böyle. Yani ölüm korkusundan, yavrusunun yakılmasından Allah'a imanı Celle Şanı üstün geliyor muhtemelen. Hayır tapınamam diye böyle. Tutuyor asker, atıyor çocuğu ateşe muhtemelen. Şimdi sıra kendisine geliyor böyle. Kendisine geliyor. Aynı teklif bana, ya puta secde et, eğil önüne de ya ateş, ölüm. Bir anda buna şeytan korku veriyor şimdi anladığım bakmadan. Korku veriyor, ateş yanacak. Şöyle diyor, dışımla, yani kalbim inandığı halde dışımla diyor, acaba eğilsem mi puta falan derken, çocuk bağırıyor, anne anne korkma. Burada cennet başlıyor bana. Orada cennet bahçesi burada, korkma anne diyor benim muhtemelen böyle. Bakın, meğerse muhtemelen alttan kişiyi azar sen havada canını alıyormuş, beden düşüyor muhtemelen. Ruh cennete gidiyor muhtemelen böyle. Kadın bir baktı şöyle, o açılmış gök kapalı muhtemelen. Huriler, melekler gelmişler, melekler orada canını, ruhunu alıyor, beden yanıyor böyle. Bir de dönüşü fal okları, falcılık. İslam öncesi Arabistan'da kâhin bir de arraf vardı. Yani arraf vardı. Kâhin, arraf. Buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Hazretleri, men etâ arrafen ev kâhinen fesaddekahu bimâ yekûl fekad kefer bimâ ünzi alâ Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bir insan hatta arrafen ev kâhine. Bir insan bir arrafa gitse, ev kâhine gitse, fesle bir yakul. Onun sözünü tasdik etse, doğru dese, Peygamber İlham Kur'an'a inkar etmiş olur muhtemelen Kur'an'a böyle. Dedi arraf kâhin. Kâhin gelecekten haber veriyor, gelecekten. İşte başına şu gelecek, bu gelecek, işte savaş olacak. Böyle atarak kafadan böyle kâhin muhtemelen böyle. Arraf da gidiş şeyi bilenler onlara göre. Arraf buna böyle. Bir şey insan kaybolmuştur, çalınmıştır, şu olmuştur, bu olmuştur, unutmuştur, bir yerde olmuştur. Arraf böyle. İslam ile Araplar bunlara bir nevi tapınır bunlar. Kâhine arraflara böyle. Arrafa gider, kâhine gider. İşte ne olacak ileride, nasıl olacak? Abi atıyor kafanı muhteremler. Vallahi bunlara böyle. Bir de fal okları vardı. Fal okları vardı böyle. Kabe yanında, torba içinde derler tombalacı. Onlar vardı mı tabi? Torba içinde üç tane ok böyle. Küçük oklar böyle. Birinde bir yazı var. Emreni Rabbi. Rab emretti. İkine Nihani Rabbi. Rabbini emretti. Üçüncü boş. Bir insan bir işi var. Evlenecek, yola gidecek. Neyse önüne bir işi var. Kararsız. Hemen giderdi Kabe'ndeki okşaya giderdi. Falcı yerine giderdi böyle. Tövbe içinde. Elini sokşa bakalım böyle. Çeker. Emreni Rabbi. Tamam. Rabbi emredi yap bu işi. Ne hani yapmaz. Boş çıktı mı tekrar çıkartalım. Çekecek. Şimdi bu tabi orta çağda yani cahile dönemi dönüyor o dönemi böyle. Okumaya bilenlere oranı %1 ancak. Belki %0 50 muhtemelen. O durumda orta çağda bu da oluyormuş. Günümüzde daha beter muhtemelen günümüzde böyle. Daha beter böyle. Yani günümüzde bir kişinin biraz sıkıntısı olur. Hemen bakıcıya gider. Arraf yani bakıcıya gider. Muhtemelen. Ha işte hoca işte işinde sıkıntı var. Acaba bana büyü mü yaptılar? Oo, tabii tam yakaladı işte muhtemelen. Yakaladı böyle. Sana büyü yaptılar. Acaba kim yaptı acaba işte? İşte yakının bakının böyle şu bu. Kızı evlenemez, oğlu evlenemez, bakıcıya gider. Efendim işte bakar mısın benim oğluma? Ama sonra neye bakacağız? İşte evlenemiyor. İşte birini almak istemiş, almamış, onlar buna kısmetini bağlamışlar. Bir gün camiye giderken Fatiha kitabında bu konu yazdı muhteremler. Fatiha kitabında bu konu yazdım orada. Herhalde akşam namazı giderim tahminim öyle. Baktığım bir tanıdığı bir genç. Beni görünce bana sarıldı, ağlama başladı böyle. Ama sessiz oluyor böyle. Hayır ne oldu lan? Dedi ki kayınvalidem, kayınpederim, bir de kayınbiraderim geldiler dedi. Eşler töplü olarak dedi. Eş almayacak dedi böyle. Bir de çocuğu almış. Almayacaklar böyle böyle. Eşini çok seviyor. Eşini çok seviyormuş. Fakat dinlemiyor. Demek sözü geçmiyor. Korkuyor neyse. Ağlamakla yetiniyor böyle. Evde duramamış ya dedi. Korkmuş belki de. Dedi ne yapayım? İçime onda damlıyor böyle. Onda o zaman sağlam değil o zamanlar. Dedim beraber gidelim bakalım eve. Belki de bir yardımcı oluruz bakalım böyle. Gittik muhteremler. Kayınpederi hacıymış böyle. Yani kayınpederi Halim Selim, sakin bir insan böyle. Kayınvalide biraz bilen kısımlarına böyle. O tipten bu şekilde böylece. Şimdi selam ve aleyküm selam. Hoş geldin. Şuradayken böylece. Dedim hayırlı ne var derken. Kayınvalide başladı. İşte dedi ya kızıma büyü yapmış bunlar dedi böyle. Görümcüsü yapmış. Büyü yapmışlar. Kızım işte sıkıntısı var, baş ağrıyor, şusu var, busu var. Bunun görümcüsü buna büyü yapmışlar. Kızım algıtırıyor bu şekilde. Peki nereden biliyorsun kızına büyü yapıldığını? Yani vahim geldisi ya. Nereden biliyorsun bunu? Üç tane bakıcıya gittim. Aynı şey söylediler böyle. Ne dediler? İşte kızına büyü yapmışlar. Kim yaptı diye sormuş. İşte yakın böyle sarışın biri şu boyda. Bakıyorlar, o bir görümceye benziyor. Hatam o yapmışım da ondan böyle. Dedim ki muhtemelenler, kayınbiraderine genç, daha baktım binişli böylece. Bak dedim buna, sen dedim anneni al dedim. Ablanı al dedim böyle. Al bunları dedim böyle. O üç bakıcıya gidin beraberce. Üç bakıcıya gidin beraberce. Ama daha belli söylemeyin. Bunu söylemeyin. Dedim, birinci bakıya git, deyin ki, desin ki annem, işte ben kızıma baktırmaya geldim. Oydum sonra neyse bakacağız. Ona ki yalan söyleyeceğim de. Desin ki dedim, işte kızım şu yaştan geldi, evlenemiyor. Kısmetim bağlı. İkinci dedim işte başka bir şey, işte başka bir şey. Eğer dedim bu üç bakıcı dedim böyle, hayır bunun kısmeti bağlı, bu evli. Derlerse dedim böyle, o zaman tamam bak doğru var. Ama sen ne sorursan sana karşı onu yalan söyler bunlar bu şekilde. Dedim gidin dedim Allah aşkına böyle. Buna bu şekilde. Bu da razı oldu. Annesini, ablasını aldı. Arabası da varmış. Bini gitti bunlara böyle şey. Üç bakıcıya. Şimdi birinciye gidiyorlar şimdi. Kadın işte hocam diyor. Hoca diyor onlar da böyle. Şeytan hocası da onlar. Hocam işte kızıma baktırmaya geldim. Kızın nesine bakacağız? Boyun yapmasına bakacağız kızım tabii. İşte kızım bir türlü evlenemiyor böyle. Acaba kısmetim bağlı. Diye bakıyor. Bir şeye bakıyor aklınca böylece. O kızın kısmı bağlanmış. Onu biri istemiş, vermemişsiniz. Onun kısmı bağlanmış. Evlenemez bu. Ne olacak? İşte şunu yazacağım, bunu yazacağım, şunlar, bunlar bu şekilde böyle. Onun bağı çözeceğiz. Ama şu kadar para. Yanında var mı paran? Yok. O zaman yarın gel al bunlar bu şekilde. İkinciye gidiyor, ona gidiyor işte kızımın da çocuğu olmuyor şimdi bu. Kızım evlendi 2 sene oldu, çocuğu olmuyor kızımın. Acaba ne var bunda? Bak karşımda rahmi bağlanmış da çocuk olmaz onda bu sefer. Üçüne başka bir şey söylüyor bu şekilde. Bu sefer tabii o kız da yani hanım da, annesi de, o kayınbera de, kardeşi de tabii inanılır bu sefer böyle. İnanırlar ki böyle, ne sorsan onu cevap veriyor muhtemelen. Bir gün de yine biri geldi yanıma. Ama şunu söyledi. O zaman da tam doğuda böyle kritik zaman doğuda böyle. Yani giden çok şehit verdiğimiz zamanlar o dönemde oğlunun biri askermiş doğuda. İkinci oğlu da gitmek üzere arkasından. Bunu bir panik alıyor şimdi. Duymuş bir hoca güya. Hoca güya mıskı yazıyormuş. Mıskı yazıyormuş. O mıskayı kim takarsa ona kurşun işlemiyor. Kim takar işlemiyor bu şekilde böyle. Dedi ki böyle bir hoca varmış. Mıskı yazıyormuş dedi böyle. Mıskayı kim takarsa ona kurşun işlemiyormuş dedi böyle. Yalnız unutmuştu bir fiyatını. Çok bir para istiyormuş ama. Böyle. Uzun bir şey yazıyormuş. Bunu da yazdırayım mı acaba? Dedim ki eğerden böyle bir şey olsa Allah'ın Resulü, Peygamberimiz bunu yapardı sahabelerine. Uhud'da 70 şehit verdi. Peygamber gözünde 70 şehit. Amcası Hazreti Hamza. Halası oğlu Abla bin Cahş Hazretleri başta böyle. Hazreti Musa bin Umeyr gibi böyle böyle. En seçkin sahabeler Resulü önünde şehit düşüyor böyle böyle. Düşüyor böyle böyle. Eğerden böyle mıskı olsaydı Peygamberimiz de bütün hesabına mıskı yazardı. Tak onun boyunlarına, ama aslanlarına bakalım böyle. Savaş bakalım işte efendim böyle. Böyle olmaz böyle. Yok işte yemin edilmiş şöyle, ben inanmadım bana anlattım böyle. Dedim o zaman, o zaman yaz dedim bunu böyle. Madem bu şekilde inanmıyorsun bana, sen bunu yazdır. Ama dedim bir şart dedim böyle. Bir dedim, de gidelim hocaya. Tamam hoca sen ama ya bakalım şu mıskayı. Yazın dedim, yanında bir sil al böyle. Ama de boş olsun dedim böyle. Kaza çıkmasın böyle. Tamam boş olsun böyle. Hocam bunu yazın dedim ben. De ki hocaya, hocam be, tamam sen doğru söylersin ama ben efendim bir insanım, şüpheci bir insanım ben böyle. Hocam sen bunu tak boynu da ben açayım bakayım sana böyle. Bir deneyim bakayım. Dedim, eğer ateş derse aşarsa gösterdim, o zaman işte 10 katı verdim bu şekilde böyle. Tamam mı tamam. Şimdi gidiyor muhtemelen hocaya, kendi böyle gür sesli böyle böyle, otorite yapıda, iri yapı kendisi de tabanca alıyor. Bir arkadaşı var yanında. Gidiyorlar. Hocam işte böyle benim bir oğlum doğuda asker bu şekilde. Karşıya bu nasıl gidecek? Mıskı yazar mısın buna? Kurşun işlemesin diye yazarım. Hemen olur mu? Hemen olmaz bu. Çok uzun bir oluyor böyle bu. Ya hocam ben tekrar buraya uzaktan geleyim. Gelemem buraya. Çabuk olmaz mı bu? Uzaktan gelin madem bir tane aslı yazılı var, ben onu vereyim o zaman sana öyleyse. Ama yanında param var mı? Ne kadar? Unuttum şimdi mesela şeyini, rakamını, yanlış söylemeyeyim. Şu kadar para. Var diyor para. Peki ver bakalım diyor. Ya bir şey karalmış yapmış öyle, kurmuş yapmış böyle, üçgen şey yapmış böyle. Şimdi bunu veriyor. Alıyor eline, hocam, burayı kim takarsa, onu işlemez mi? İşlemez. Kesin mi kesin? Hocam taksam bunu boynuna. Altın hocayı. Ben deneyeceğim bakalım bunu. Aman hoca diyor. Aman bana diyor. Al parasını asın böyle. Al parasını asın böyle böyle. Sevgi diye. İşte muhteremler yani günümüze de böyle bilhassa kadın hanımlar o taife daha çok buna kaplı muhteremler böyle. Korası iki gün ona konuşmaz. Bir de hoca be, acaba kocama bir şey yaptılar, benimle konuşmuyor. Hemen giderler muhteremler. Bunlar da nedir? Aslı yok, esas yok muhteremler. Haram bunlar da böylece. İlla Teala Fatiha.